Orada ya ve elif yok. Ayet bu ya. Ayette tarif olur mu? Orada ya var, elif yok. Elif olsa okursun. Bir daha oku. Fetedella. Fetedella hatta kâne minhu qâbe qavseyni ev edne fe evhallahu fîme evhâ ileyhi kamsîne saleten salat salaten ala ümmetike kulle yevmin ve leyletin thumme habata hatta belaga Musa fehtebesehu Musa fekale ya Muhammedu mâze ahide ileyke rabbuke kale ahide ileyye kamsine salaten kulle yevmin ve leyletin kale inne ümmetike la testati'u zâlike la testati'u zâlike ferci' فَلْيُخَفِّفْ عَنْكَ رَبُّكَ وَعَنْهُمْ فَالْتَفَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ إِلَى جِبْرِيلَ كَأَنَّهُ يَسْتَشِيرُهُ فِي ذَٰلِكَ. Siz müdahale etmeyin arkadaşlar. يَسْتَشِيرُهُ فِي ذَٰلِكَ فَأَشَرَ إِلَيْهِ جِبْرِيلُ. Olmadı. Şini çek. فَأَشَارَ إِلَيْهِ فأشار إليه جبريل أن نعم إن شئت فعلى به إلى الجبار. Tamam, orada duralım. Evet. Ekrem abi oku. إلى الجبار فقال وهو مكانه يا ربي. مكانهم مكانهم. مكانهم. فتا mı sizde? Nun'un harekesi feta mı? Evet. Onu aynı zamanda damme de yapın. Bir itibarla damme duru. Her ikisi de caiz. Evet. Ya Rabbi hafif anne fe inne ümmeti la testati'u hâze fe ve da'a anhu aşra salavatin sümme raca'a ile Musa fah tebsehu Fahtebesehu felem yezel yuraddiduhu Musa ila rabbihi hatta sarat ila hamsi salavat sümme tebesehu Musa indel hamsi. Elif lam olursa sonu ne olmaz? Temin olmaz. Hamsın başında elif lam var. Hamsin değil. Başında elif lam olunca temin olmaz. Evet. Fekale ya Muhammedu vallahi lakad ravattu beni İsrail'e. Ray o kadar kalın yapma. İsrail'e. İsrail'e. Ra çok kalın değil. Evet. Kavmi ala udna min hâve Edna mı udna mı? Udna. Edna. Min yani ismi taftildir o kelime. Yani onu niye udna yapmış? Artık demek ki yok mu hareket? Yok, hem şey var. Tamam. Edna. Udna değil. Min haza fetarakuhu. Ama alamadık o min haza'dan sonrasını ben duymadım. Fetarakuhu. Orada F var. Vav'la çekiyor F. Fetarakuhu. F o. Gayin değil son harekesi. Fetarakuhu. Fetarakuhu. Fetarakuhu. Fu. Fu. İki elif en az. Fetera kuhu fe ümmetüke ev'afu ecseden fe kulu fe mi ve mi? Ecseden. Ecseden ve. Ecseden ve. Uluben ve uhdanen ebe. Ebdanen ve ebsaran, öyle mi hocam? Evet. Ve esma'an. Tamam. orada duralım. Bayram devam et. İla. Cibrila. İla yok mu? İla Cibrila. Yuşira aleyhi. Volkan. Vela yekrabu. Tekrar etme. Zalike Cibrilu ferafe'ahu indel haliseti ve gale ya Rabbi inne ümmeti du'afa'u etseduhum. Sini çek. Etseduhum ve kulubuhum esma'uhum ve abdaluhum ve hafif anna ve gâle cebbâru ya Muhammedu gâle lebbeyke ve sa'deyke gâle innehu la yübeddelu gavlu ledeyye keme ferattu aleyke fi ümmil kitabi gâle ve kullu. Ve mi fe mi? Ve kulli haseneti bi aşri emtaliha fehya hamsune fi ummil kitabı vehya hamsun aleyke feraca'a ila Musa fe gale keyfe fe abite fe gale haffefe anna evtana evtana bi kulli hasenetin aşra emsaliha gâle Musa kad vallahi rabettu beni İsrail'e ala edna min zâlike feterâkûhu irci' ilâ rabbike fel yukaffif anke eyden gâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ya Musa kad vallahi esteh yeytu min Rabbi mimme ehteleftu ileyhi gale fehbit bismillahi gale bes teygaza vehve fi mescidil haram. Evet. Bir daha dönelim. Değil mi? Musa başla. Şimdi ilk derslere geldiğimiz dönemi hatırlayın. Hadisleri okurkenki performansınıza bakın. Şimdi ilerleme var. Ha. Ama gelmeden önce bir iki sefer muhakkak ne yapılmalı? Okunmalı. Yani 10 dakikanızı almaz. Bugün uzun hadis. Normalde zaten bunun yarısı kadar bile olmuyor. En az iki kere, üç kere okursan çok daha rahat okursun. Evet. Devam. Kâle İmâmız Bukhari rahimahullah. Kâle haddesene Abdülaziz ibn Abdillah. Kâle haddesene Süleyman ibn Şureyk ibn Abdillah. Şerik'ti, Şurek'ten. Şerik ibn Abdillah. Ennehu kâle semi'te ibn Malik'in. Yekûl leyleten usriye bi Rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem. Leylete usriye, muzaf. Leylete usriye bi Rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem. Min mescidin ka'beti. İnnehu câ'ehu thelâsetu neferin. Kable en yuhâ ileyhi ve huve nâimun fil mescidil haram. Fekâle evvelhum ehum hu. Eyyuhum huve. Fekâle evvelhum eyyuhum. Eyyuhum huve. Sizdeki rivayeti ne zaman? Yok. Eyyuhum huve. Eyyuhum huve. Fekâle evsatuhum huve khayruhum. Fekâle âkhiruhum kudur khayruhum. Fekânet tilken leylete felem yirahum. Hatta etevhu leyleten ufra. Lima yara kalbuhu ve tenamu aynuhu. Ve la yenamu kalbuhu. Ve kezalikel enbiya'u. Tenamu aynuhum ve la tenamu kulubuhum. Felem yükellimuhu hatta ihtemeluhu. فوضعوه عند بئر زمزم فتولاه منهم جبريل فشق جبريل ما بين نحره إلى لبته حتى فرغ من صدره وجفه فغسله من ماء زمزم بيده حتى أنقى جوفه ثم أوتي بطست من ذهب فيه ثور من ذهب محشوا إيمانا وحكمة فحشى به صدره ولغى بيده يعني وروق حلقه ثم أطبقه ثم عرج به إلى السماء الدنيا فضرب بابا من أبوابها فناداه أهل السماء من هذا